คนตาย49ต่อมาพระเจ้าพันธุมาทรงพระดำริว่าขออย่าให้วิปัสสีกุมารไม่ยอมครองราชเลยอย่าได้ออกจากวังบวชเป็นบรรพชิตเลยคำทำนายของพราหมณ์โหราจารย์อย่าได้เป็นจริงเลยจึงรับสั่งให้บำรุงบำเรอพระวิปัสสีราชกุมารด้วยกามคุณห้ามากขึ้นกว่าเดิมเพื่อว่าพระวิปัสสีราชกุมารจะอยู่ครองราชจะไม่เสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตและคำทำนายของพราหมณ์โหราจารย์จะผิดพลาดพระราชกุมารทรงเอิบอิ่มพรั่งพร้อมได้รับการบำเรอด้วยกามคุณห้าในพระราชฐานนั้นเมื่อเวลาล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระวิปัสสีราชกุมารรับสั่งเรียกนายสารถีมาตรัสว่าสหายสารถีเธอจงเตรียมยานพาหนะคันงามเราจะไปอุทยานชมภูมิประเทศที่สวยงามนายสารถีทูลรับพระบัญชาแล้วเพียงยานพาหนะคันงามกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์เพียงยานพาหนะคันงามไว้แล้วขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพระราชกุมารทรงยานพาหนะคันงามเสด็จประพาสอุทยานพร้อมด้วยยานพาหนะคันงามๆตามเสด็จอีกหลายคัน50เมื่อพระวิปัสสีราชกุมารเสด็จประพาสอุทยานอีกได้ทอดพระเนตรเห็นหมู่ชนประชุมกันและกำลังประดับคานหามด้วยผ้าหลากสีจึงตรัสถามนายสารถีว่าสหายสารถีหมู่ชนประชุมกันและประดับคานหามด้วยผ้าหลากสีไว้ทำไมนายสารถีทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าคนตายพระวิปัสสีราชกุมารรับสั่งว่าสหายสารถีถ้าเช่นนั้นเธอจงขับรถไปทางคนตายนั้นนายสารถีทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถไปทางคนตายนั้นพระราชกุมารทอดพระเนตรคนตายจึงตรัสถามนายสารถีว่าทำไมเขาจึงชื่อว่าคนตายนายสารถีทูลตอบว่าผู้นี้ชื่อว่าคนตายเพราะเวลานี้มารดาบิดาหรือญาติสาโลหิตอื่นๆจะไม่ได้พบเห็นเขาอีกตัวเขาก็จะไม่ได้พบเห็นมารดาบิดาหรือญาติสาโลหิตอื่นๆอีกพระเจ้าค่ะถึงเราเองก็จะต้องตายเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นพระมารดาพระบิดาหรือพระประโยชน์ญาติอื่นๆจะไม่ได้พบเห็นเราแม้เราก็จะไม่ได้พบเห็นพระมารดาพระบิดาหรือพระประโยชน์ญาติอื่นๆกระนั้นหรือทั้งพระองค์และข้าพระองค์ล้วนแต่ต้องตายเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นพระเจ้าค่าพระเจ้าแผ่นดินพระราชินีหรือพระประยุรญาติอื่นๆจะไม่ทรงพบเห็นพระองค์แม้พระองค์ก็จะไม่ทรงพบเห็นพระเจ้าแผ่นดินพระราชินีหรือพระประยุรญาติอื่นๆสหายสารถีถ้าเช่นนั้นวันนี้ชมอุทยานพอแล้วเธอจงขับรถกลับเข้าเมืองเถิดนายสารถีทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถกลับเข้าเมืองทันทีพระวิปัสสีราชกุมารเสด็จถึงพระราชฐานชั้นในทรงมีทุกข์มีพระทัยไม่ยินดีทรงพระดำริว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดช่างน่ารังเกียจนะเพราะเมื่อมีความเกิดก็มีความแก่ความเจ็บความตาย51ต่อมาพระเจ้าพันธุมารับสั่งให้เรียกนายสารถีมาแล้วตรัสถามว่าพ่อสารถีคนดีราชกุมารยินดีในอุทยานหรือไม่

ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตตามเสด็จพระวิปัสสีโพธิสัตว์พระวิปัสสีโพธิสัตว์ทรงมีบริษัทนั้นแวดล้อมเสด็จจาริกไปในหมู่บ้านนิคมชนบทและราชธานีทั้งหลาย56ต่อมาพระวิปัสสีโพธิสัตว์ประทับหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดทรงมีพระรำพึงอย่างนี้ว่าการที่เราอยู่คลุกคลีด้วยหมู่คณะอย่างนี้หาเป็นการสมควรไม่ทางที่ดีเราควรหลีกออกจากหมู่อยู่เพียงลำพังต่อมาพระวิปัสสีโพธิสัตว์เสด็จหลีกออกจากหมู่ประทับแต่ผู้เดียวบรรพชิต 84,000 รูปได้แยกย้ายไปทางหนึ่งพระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็เสด็จไปอีกทางหนึ่งพระโพธิสัตว์ตรัสรู้ต่อมาพระวิปัสสีโพธิสัตว์ประทับปลีกเล่นอยู่ในที่สงัดทรงมีพระรำพึงอย่างนี้ว่าสัตว์โลกนี้ถึงความคับแค้นจึงเกิดแก่ตายจุติและอุบัติก็บุคคลผู้ไม่รู้อุบายสลัดออกจากทุกข์คือชรานี้เมื่อไรจึงจะพ้นจากทุกข์คือชรามรณะนี้ได้จากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีชรามรณะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีเพราะทรงมนสิการโดยแยบคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อชาติมีชรามรณะจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีชาติจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยชาติจึงมีพระทรงมนสิการโดยแยกคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อภพมีชาติจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีภพจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยภพจึงมีพระทรงมนสิการโดยแยกคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่ออุปทานมีภพจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีอุปทานจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีพระทรงมนสิการโดยแยกคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อตัณหามีอุปทานจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีตัณหาจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีพระทรงมนสิการโดยแยกคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อเวทนามีตัณหาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีเวทนาจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีพระทรงมนสิการโดยแยกคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อผัสสะเวทนาจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีผัสสะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะทรงมนสิการโดยแยกคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อสรายตนะมีผัสสะจึงมีเพราะสรายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีจากนั้นทรงพระดำริว่าเมื่ออะไรมีสรายตนะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีพระทรงมนสิการโดยแยกคายจึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่าเมื่อนามรูปมี